Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У віцебскім СІЗА заяўляюць, што стан здароўя Сергея Каваленкі дазваляе яму ўзяць удзел у судовым працэсе. Лукашэнка прыгразіў жорстка адказаць на санкцыі еўразвязу. У Латвіі за дзвюхмоўе прагаласаваў толькі рэгіён, населены беларусамі. Адразу пасля навінаў. У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Іран заяўляе, што пачаў чатырохдзённыя ваенныя вучэнні, накіраваныя на ўдасканаленне супрацьпаветранай абароны ядзерных аб'ектаў. У заяве, перададзенай праз афіцыйнае агенцтва ІРНА, гаворыцца, што для вучэнняў пад назвай «Шаралах», «Помста Божая» былі разгорнутыя ваенныя ракеты, самалёты, зенітныя артылерыя і радары. Вучэнні ахопліваюць вялікую плошчу – 190 тысяч квадратных кіламетраў на поўдні Ірана. Вучэнні супалі з прыбыццём у Тэгеран экспертаў МАГАТЭ, якія спрабуюць даведацца пра дэталі ядзернай праграмы Ірана, якая, як падазрае Захад, нацэленая на стварэнне ядзернай бомбы. Іран адмаўляе абвінавачанні. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння сустракаецца з прадстаўнікамі незарэгістраваных палітычных партый. На сустрэчу ў Маскоўскай вобласці прыехалі кіраўнікі незарэгістраваных партый: партыі справы Канстантін Бабкін, расійскага агульнанароднага саюзу Сергей Бабурын, партыі народнай свабоды Барыс Нямцоў, Рэспубліканскай партыі Расіі Уладзімір Рыжкоў і іншыя. Мядзведзеў прапанаваў суразмоўцам абмеркаваць рэформу палітычнай сістэмы Расіі. Паседжанне міністраў фінансаў еўразоны па Грэцыі сёння адкрылася ў Брусэлі. Большасць сябраў еўрагрупы падтрымалі актывацыю другой антыкрызіснай праграмы для Грэцыі па мерам да 130 мільярдаў еўра. Сваю аптымістычную пазіцыю выказалі ў прыватнасці міністры фінансаў Нямеччыны і Францыі. І грэцкі калега Евангелас Венізелас таксама заявіў, што разлічвае на прыняцце пагаднення. Міжнародны чырвоны крыж заяўляе, што вядзе перамовы з сірыйскімі ўладамі, каб паспрабаваць пакласці канец гвалту ў краіне, што б дало магчымасць для дастаўкі жыццёва неабходнай дапамогі. Жэнеўскі офіс Міжнароднага камітэту чырвонага крыжа заявіў у панядзелак, што ён абмяркоўваў некалькі варыянтаў як з сірыйскімі ўладамі, так і з апазіцыйнымі групамі, у тым ліку спынення баявых дзеянняў у найбольш пацярпелых раёнах. Між тым, міністр замежных спраў Тунісу Рафік Абдэс-Салам паведаміў, што сірыйскія апазіцыйныя групы прымуць удзел у міжнароднай канферэнцыі па Сырыі, запланаванай на пятніцу ў Тунісе. Сірыйская нацыянальная рада пацвердзіла, што група была запрошаная і будзе прысутнічаць. Рамзан Кадыраў, кіраўнік Чачэнскай рэспублікі, вырашыў перанесці азначэнне дня смутку, звязанага з дэпартацыяй чачэнцаў у апошні год вайны. У 1944 годзе ад 23 лютага да 9 сакавіка савецкія ўлады перасялілі з чачэна-інгускай аўтаноміі ў Казахстан блізу паўмільёна чалавек, чачэнцаў і інгушоў, нібыта за дапамогу фашысцкім акупантам. Вось як патлумачыў прычыну пераносу Лёма Чабаяў з паўночна-каўказскай службы нашага радыё. Дело в том, что 9 мая был убит Кадыров старший, и как бы совмещая день депортации и день убийства, так называемого отца нации.